Jó reggelt kívánunk! Itt az MR4, köszöntjük hallgatóinkat! A 873 és az 1188 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és az MR4 honlapján napközben az aktuális műsorainkat, éjjel korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik. Ma 2012. október 9-e kedd van.